Komédia királya című színes amerikai vígjáték, amely 1983-ban készült, és ha hiszitek, hanem Martin Scorsese rendezte. Martin Scorsese vígjátékot. Minek a királya? Milyen komédia? Nem hiszitek el, igaz? Robert De Niro játssza a főszerepet. Robert De Niro Martin Scorsese filmjében? Hát persze. 16 ilyet tudunk felsorolni? Nyilván. Milyen komédia a királya? Senki nem ismeri ezt a filmet, vagy legalábbis nagyon kevesen ismerik ezt a filmet, pedig ez a film egyenesen brilliáns. Ez a film egy gyöngyszem. Megmondom, hogy a Scorsese-nek, amellett egyébként, hogy az egyetlen vígjátéka, az egyik legnagyobb dobása. Tehát mondhatom, hogy egy parádésan szórakoztató film, amellett egy nagyon erős üzenetet hordoz, és nagyon keményen leleplezi a show műfajt az Egyesült Államokban. Igazából egy krimi, igazából szoció is, meg emellett egy parádés abszurd elemekkel tarkított vígjáték. Szerintem ami a legjobb benne az, hogy Robert De Niro-nak ismerjük egy arcát nagyjából, egy karaktert játszik egész életében, kicsit agresszív, frusztrált valakit, aki azért tud vicces lenni, de alapvetően mindig valami egyfajta keménység, agresszió jellemzi. Elképesztően karizmatikus, mindig. És ebben a filmben ennek nyoma nincs. Sőt, pont az ellenkezőjét hozza. Illetve még egy film van, az Ébredések, amiben meg egy beteget játszik, aki felébred a kómából, vagy olyan kómaszerű állapotból. Én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy a De Niro sokfélét el tud játszani, de mindegyikben valahogy De Niro. Tehát a De Niro-ságát azt azért mindig megőrzi. Ez olyan, mint Al Pacino, neki is van egy arca, akit fel lehet ismerni, tudjuk milyen. Ebben a filmben a De Niro-ra nem lehet ráismerni most, ha hiszitek, ha nem. Tehát ha azt mondom, hogy 100%-ig különböző gesztusrendszert alkalmaz, hogy már az arcára sem nagyon lehet ráismerni, mert már a séróját is úgy hordja, meg olyan bajusza van, amilyen benne. Egy bajuszt kapott, sose. Igen, amitől igazán kifejezetten jól néz ki. Igen, és ráadásul olyan frenetikusan újszerű az, amit ő ott nyújt. Tehát, hogy az egész, tehát nincs egy De Niro-s gesztusa a filmben. Én nem értem, hogy ez a film miért nem lett ismert. Tehát Scorsese rendezte, De Niro a főszerep, akkor miért nem hallottunk erről a filmről? Ezt kéne megtudni. Nem tudom. Szerintem azért, mert Scorsese-t is beskatujázták. Tehát valószínűleg a skatuják miatt nem volt szükség sem Scorsese részéről egy komédiára, sem De Niro részéről egy komédiásra. De senki nem igényelte ezt. Ők ugyanez a Jim Carrey-nél az ember elvárja, hogy a gumiarcát mutogassa, nem akarnak tőle drámai szerepeket látni, ugyanígy De Niro-nál ugyanez lehet. Hát igen, lehetséges, hogy ilyesmiről van szó. Szóval egyébként a Scorsese-nek van még egy szintén brilliáns vígjátékba hajló filmje. Nem pontosan vígjáték, nem merném rámondani azt, hogy ez biztosan egy vígjáték. Ez a Lidérces órák című film. Vígjátéke vagy sem, hát inkább azt mondanám, hogy egy ilyen abszurd álmokfutás az egész film. Minden esetre Scorsese a pályafutása során jó párszor felvillantja azt, hogy nem akármilyen humora van, és nem akármennyire ért az abszurdhoz. A komédia királya az igazából néhány eszement rajongóról szól, akik feltétel nélkül imádják a showment, a nagy Jerry Langfordot, aki a Jerry Langford Show-nak a műsorvezetője és sztárja, és mindent elkövetnek azért, hogy ő hozzá közel kerülhessenek. Rita, illetve Marsha és Rupert, a két főhős, különböző módon szeretnének közel kerülni Jerryhez. Marsha inkább az ágyban szeretne közel kerülni Jerryhez, míg Rupert, akit De Niro játszik, pedig inkább szakmailag szeretne közel kerülni hozzá. Szeretne az ő showjában részt venni, szeretne felnőni ahhoz a nagysághoz, amit Jerry képvisel. Valóban képvisel ez a bizonyos Jerry Langford nevű showben bármiféle nagyságot? Hát a film szerintem pont arra mutat rá, hogy nem képvisel. A film azt mutatja meg, hogy a show műfajában pojácák vannak mindenütt. Semmivel nem jobbak a poénjaik, mint bárkinek, mint a Rupert Pipkinnek. Vagy Pupkinnak, vagy hogy is? Vagy Pumpkinnak. Egész film alatt nem képesek megjegyezni a nevét, ez is jellemző. De majd megtanulják. Említi sokszor Benny Rowe-t. Többször hangsúlyozza, hogy majd tudni fogják. Ez így is lesz a film végére, de azt nem áruljuk el, hogy hogyan. Vagy mégis. Vagy még nem áruljuk el legalább. A lényeg az, hogy pojátszák mindenütt, rettenetes ócska poénokkal, ahova a mi Rupert Pupkinunk is simán beférne, ő ezt tudja is magáról, és ezen gyúr, de hát nyilván a show businessben a csúcson lévők egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogyha valaki bejön az utcáról és azt állítja, hogy ő is tudna jó vicceket mondani a mikrofonba, vagy a TV kamerákba, és fennakad ezeken a védelmi vonalakon, amiket azért építettek ki, hogy ne zaklassák a sztárokat, mindenféle jött-mentek. És az is látszik a filmben, ahogy ezek, tehát végtelenül kitartó, és folyamatosan egyre is beljebb és beljebb erőszakolja magát a rendszerbe, de hát azért azok a védelmi vonalak működnek rendesen. Na hát igen, ez a film ez elsősorban arról szól, hogy a tehetségnek semmi szerepe nincsen abban, hogy te belőled sztár lesz-e vagy sem. Igazából arról van szó, hogy megvannak-e azok a bizonyos összeköttetéseid, megvannak azok a kapcsolataid, amelyekre neked szükséged van. Tulajdonképpen még ez sem kell, az a lényeg, hogy képernyőn legyél. Ha képernyőn vagy, akkor sztár vagy, de képernyőre nem kerülhetsz, csak ha sztár vagy. Marsha és Rupert, a két főhős, ezzel kapcsolatban cserél nézetet a film során jó párszor. Mi volt tegnap este? Mit mondott Jerry? Semmi sem volt. Mit mondott rólam? Semmit. Nem beszéltünk rólad. Rólam beszéltünk, az én dolgaim. Valamit csak mondott rólam is. Semmit sem mondott. Mit mondhatott volna azok után, amiket a kocsiban műveltél? Felháborító. Na nem mondd, hogy neked nem jött jól, Rupert. Ocsmányul viselkedtél tegnap este. Vigyázz az lába, ki viselkedett ocsmányul? Én? Téved, kis apám, nagyon téved. Ha én tegnap nem murizok a kocsiban, akkor te sose tudsz Jerry közelébe férkőzni. Ezt jól vés az eszedbe, oké? Hallottad? Hát ide figyelj, én nem akarlak megbántani, de Jerry ebben a házban lakik, és nem akarom, hogy együtt lásson minket, mert Jerry meg én barátok vagyunk, érted, amit mondok? Nem az álmaimban, hanem a valóságban, érted? És a tegnapiak után látni sem akarnak többi, vége köztünk mindenek. Komolyan mondod ezt a hülyeséget? Én vele dolgomban, legkomolyabban. Már ne siess annyira. Mondtam már, hogy dolgomban. Nem adok át leveleket, semmi szín alatt, nem ám babám. Te vagy a barátni, igen, adnád de most itt van egy kis zavar a kapcsolatunkban. Egy kis zavar? Egy kis zavar? Azt mesélted, hogy sülve fölve együtt vagytok. Hát akkor egy vacak levelet nyugodtan átadhatsz. Tedd meg nekem, Rupert, igazán tartozol ezzel. Mivel tartozom én neked? Te soha semmit nem tettél érte, mi a fenéről beszél? És ez a rengeteg kaja, vittem a kaját, hordtam a kávét estéről estére, ehhez mit szólsz? Azt szólom, hogy tisztára begolyóztál, és nem kaptam tőled semmit, fizettem a kávéért. Nem fizettél soha semmiért. Kifizettem a kávémat. Én olyat adtam neked, amit nem lehet pénzért megvásárolni. Emlékszel, amikor átadtam neked a helyemet? Később jöttél, és odaengedtelek a helyemre. Ott állhattál, amikor Jerry elment melletted. 8 órája vártam rá, és átengedtem a helyemet. Annyit rinyáltál, hogy Jerry mellé akarsz kerülni. És amikor odaadtam neked a legújabb Jerry albumomat, az semmi sem volt. Nem mástól kaptad, hanem tőlem, és ingyen adtam, pedig a lakbéremet se tudom kifizetni. Mi a fenét akarsz, hogy lyukban lakom? Neked meg saját házad van. Ilyen egy hülye nőt, nem élnék veled semmi kincsért. Mert ha nem akarod, akkor én megfizetem neked. Van én nekem pénzem, sok pénzem van, csak azt nem tudom, hogy írtam ki veled a hülye, lapos, unalmas pizzeiddel. Mit ülöltesz? Fellármázod az egész utcát. Nesze, tedd el, csak add át a levelemet. Jó, de ez az utolsó alkalom, a legeslegutolsó. Ezt még átadom, de ezzel... Mikor adod oda neki? Tisztára lököd, vagy hülyes pékó. Jó, oké, úgyis megtudom, ha nem adod oda. Mindig tudom, hol jársz, Jerryről meg pláne. Szemmel tartalak benneteket. Hülye csürhe, mit bámészkodtok? Fulladjatok meg! Most az az érdekes, hogy ez egy komédia, és ehhez képest ez a jelenet egyáltalán nem volt vicces. Tehát ha ezt az ember meghallgatja, ezzel nem nevet. De azért, mert nem látod őket, tehát nem látod az emberi nyomorúságnak, az emberi szánalmasságnak azt a szintjét, ahol ez az egész zajlik. De hogyha látod ezt a nőt, hát ez a nő, ez valami fantasztikus egyébként, Sandra Bernhard egyébként egy kifejezetten ismeretlen amerikai színésznő, hát nem lehetne, hát hogy így még azt is megmenem kockáztatni, hogy De Niro-t is lejátsza a színről. Hát az őrült rajongót az tökéletesen adja, az azt biztos. Az az érdekes az előző jelenetben, hogy mind a ketten azt állítják, hogy Jerrynek a legjobb barátai, illetve a lánya barátnője, ehhez képest egyikük sem találkozik vele, véletlenül volt, hogy beszéltek egymással, de tulajdonképpen nem engedik be őket Jerryhez, nem tudják még az utcán sem elkapni, mert elszalad előlük is be a védelmet jelentő irodaházba berohan. A lényeg az, hogy mind a ketten folyamatosan találkozni akarnak vele, és hát ebben segítik egymást. Nem csak, hogy találkozni akarnak, mind a ketten folyamatosan találkoznak is vele, csak hogy nem a valóságban, hanem a saját fejükben. Tehát a film azért is brilliáns, mert a jeleneteknek egy bizonyos része az konkrétan Robert De Niro fantáziájában játszódik. Mindenki életében lehet egy zseniális pillanat. De én mondom neked, Rupi, nálad ez nem csak egy pillanat, zseniális pillanatok sorozata, mert neked sikerült. Amit ezzel hallottam, neked sikerült. Ezzel befutottál, és ha terhedre lesz is a siker, nem menekülhetsz. Ezzel kell élned. Tudom, hogy erre nincs recept. Fogalmam sincs, hogy csinálod. Nem kíváncsiskodom, kérdés nélkül felhasználom az anyagodat, csak szeretnélek megérteni. Szeretném tudni, hogy csinálod. Muszáj megkérdeznem, mi a titkod. Hogyan? Hogy csinálod ezt? Úgy van, hogy végig pillantok az életemen, és csupa szörnyű, borzalmas dolgot látok az életemben, és viccet csinálok belőle. Ahogy éppen jön. De mit szólsz a felvezető vicceimhez? Elég erősek? Mert én úgy érzem... Hogy erősek-e? Ha erősebbek lennének, kimarnák a szádat. Ragyogó arc, egy csirkefogó. Egy kis remeklés mindegyik. Csak azért kérdeztem... Volt egyszer egy ember, aki azt mondta, ide figyelj, nagyon figyelj. Szóval volt egy nagyon mély mondása a pasinak, amit később a magamévá tettem. Ami nem tört el, ne ragaszd össze. Akarod tudni, miből tudom, hogy jó? Igen. Abból, hogy irigyellek. Utálom magam érte, de irigylem tőled az egyszerűségét, a nagyszerűségét, azt, hogy csak te írhattad. Senki más nem írhatta, csak te. Ez az igazság. Nem hazudott neked, Rupi? Te, ide figyelj. Ezen a hétvégén nagyon örülnék, ha kijönnél a nyaralomba. Ha van kedved, dumálunk egy jót. Hát, ha kiszedem belőle, mitől vagy olyan jó? Lesznek ott mások is, de mi azért dolgozhatunk. Mit szólsz hozzá? Hogy remek lesz. Nagyszerű. Elfogadom a meghívást. Akkor jó. Viheltek még valakit? Egy ifjú hölgyet? Egy rendkívüli ifjú hölgyet. Hozz csak. Nagyon fogok örülni. És akármennyire is zajlik Rupert Pupkin, azaz De Niro fantáziájában ez a beszélgetés, ez aztán beilleszkedik az ő valóság képzetébe, és amiután elfogadta a meghívást, annak rendje és módja szerint elviszi a barátnőjét ennek a bizonyos Jerry Langfordnak a vidéki nyaralójába, és beállít hozzá a hétvégére, ahonnan aztán természetesen repül, mert hogy úgy kirúgják, hogy a lába nem éri a földet. Az a csodálatos egyébként az előző párbeszéd, amikor kérdezi, hogy mi a titkod, persze ezt a, tehát az ő fejében kérdezi, hogy mi a titka annak, hogy ilyen zseniális az, amit csinálsz, kérdezi a Pupkintól, akit senki nem ismer, és mondja, hogy az élete nyomorúságos pillanataiból csinál viccet. Az egész filmben végig nem hallani az ő vicceit. Tehát nem halljuk őt, mindig csak azt látjuk, hogy rettenetesen küzd azért, hogy meghallgassák. Csak a végén van. Mi is az... csak akkor tudjuk meghallgatni az ő vicceit, amikor az amerikai társadalom meg tudja hallgatni, amikor leadja a tévé. Csak akkor hallani, hogy tényleg a saját rettenetesen nyomorúságos, borzalmas életéből csinál viccet, és tényleg jól csinálja. És tényleg jól csinálja, tehát azt lehet mondani, hogy viccesebb, mint az átlagos showmenek Amerikában, tehát hogy a csávóban azért van spiritus, tehát azért van benne tehetség, de hogy ez egyáltalán megnyilvánuljon, hogy ez egyáltalán kiderüljön, ahhoz nekünk is addig kell várni, amíg aztán ő eljut a csúcsra. De hogy hogyan jut el a csúcsra? A filmnek a körülbelül 60%-áig egy ilyen szelíd történet ezekről a bolondokról, akik képzelődnek, meg álmodoznak arról, hogy ők valamilyen módon mégiscsak közel kerülhetnek a vágyott sztársághoz, illetve a vágyott sztárhoz, és akkor a fantázia képeiket, meg az egymással folytatott kis marakodásaikat követhetjük. Viszont a filmnek a körülbelül 2/3-ánál ez a film átvált egy maffia sztoriba. Legalábbis egy a maga szelítségében és a maga szánalmasságában, de mégis egy hatékony bűncselekményt hajtanak végre a hőseink, ez ellen a bizonyos Jerry Lewis ellen, ugyanis elrabolják, és azzal fenyegetik a tévétársaságot, hogyha Rupert Pupkin show műsorát nem adják le, nem rögzítik, és utána nem sugározzák szerte Amerikában, akkor bizony Jerry Lewis-t le fogják lőni. Tehát, hogy konkrétan egy emberrablás az, ami által Rupert Pupkin a csúcsok csúcsára törhet. Na most az a váltás, ami itt Rupertnek a személyiségében végbe megy, az nagyon látványos. Tehát az, hogy ő eddig tényleg azon volt, hogy a hivatalos úton neki megmondták, ugye, hogy bárkiből lehet sztár, bárki válhat igazán nagyjá, csak akarni kell és menni kell kitartani, és ezt ő csinálja is, mindig felveszi a legjobb öltönyét, és mindig megy és próbálja magát valahogy be... Ő hisz az amerikai álomban, és hisz azokban a játékszabályokban, amelyeket meghatároztak a számára, hogy igenis Amerika a lehetőségek földje, ahol a tehetség igenis eléri azt, ami neki jár, ahol igenis csak akarni kell, keményen küzdeni kell, végig kell járni a hivatalos utakat, és akkor igenis el lehet jutni a sztárság is. Aztán rájön, hogy ez hazugság, ez az egész egy nagy átverés, ez az egész amerikai álom, ez egy nagy átverés, és hogy bizony az a tiéd, amit saját magadnak megszerzel, hogyha nem törvényesen, akkor nem törvényesen. És hogyha ennek kész vagy megfizetni az árát, kész vagy megfizetni a törvénysértésnek az árát, és egy mérlegre teszed ezt, tehát hogy konkrétan meghozod azt a döntést, hogy király leszel egy estére, ahelyett, hogy balek legyél egy életen át, akkor az a te számodra egy járható út. Ez a lényeg, hogy ez Rupert számára megéri. Tehát ő valami... Végig azt hiszük, hogy egy félnótás, egy kicsit bolond, egy hülye gyerek, miközben látható, hogy ő ezt mérlegelte, osztott, szorzott, igen, és kijött neki, hogy ez megéri, és valóban nagyon megéri, mert miután az emberrablás után ő a sót levezényli, tehát megcsinálja a saját showját élő, illetve nem élőben felvételről, de a lényeg az, hogy egész Amerika láthatja, miközben ugye fogva tartják a Jerryt, tehát ezért megy bele a tévétársaságokba, hogy leadják. Ő ezzel hihetetlen nagy hírnévre tesz szert. Tehát ez az... Még sokkal nagyobbra, mint Jerry, még sokkal nagyobbá válik, mint Jerry. Tehát, hogy ki az az ember, aki elrabolta Jerry Langfordot, a sztárt azért, hogy leadja a show műsorát, 87 millióan nézik, óriási rekordot dönt a nézettség. Vagy inkább arról van szó, hogy az a csávó, amelyik tegnap viccelődött a tévében, és azzal viccelődött, hogy ő elrabolta Jerry Langfordot, és azon mi röhögtünk, mondván, hogy ez egy abszurd poén, de ő beígérte, hogy majd holnap rá fogunk jönni, hogy ő nem viccelt ezzel. Az valóban kiderül. Jó estét, hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. A nevem Rupert Pupkin. Cliftonban születtem, New Jersey-ben. Akkoriban ez még nem számított bűncselekménynek. Van itt még valaki Cliftonból? Hogy ne érezzem magamat egyedül. Azzal a szomorú vallomással kezdem, hogy a szüleimnek nem telt egy rendes gyerekkor a Cliftonban. De a helyzet az, hogy Cliftonban nincsenek igazán szegények, mert aki egy bizonyos szint alá süllyed, az száműzik a városból. Azért arra futott a szüleimnek, hogy a kórházból kiváltsanak, mégpedig kézpénzért. Igaz, hogy mindjárt vissza is vittek, mint hibásárút. Azért valahogy felnőttem, mint mások, hála anyámnak. Ha most itt lenne, azt mondanám neki, de mama, hogy kerülsz te ide? Meghaltál 9 éve? De komolyan, látniuk kellett volna az anyámat. Csodaszép volt, szőke, gyönyörű, intelligens, alkoholista. Együtt kávézgattunk iskola után. Én jól laktam, ő bekávézott. Egyszer megbüntették gyorshajtásért, pedig csak 50-nel ment ma, jó, de garázsban? Ez a film szerintem arról szól, hogy a sztárságnak mennyire nincsen semmi feltétele egyrészt, másrészt pedig nagyon jól beleillik a Martin Scorsese által rendezett gangsterfilmeknek a sorába, abban a tekintetben legalábbis, hogy az érdekérvényesítésnek bizony a legális útjai azok nem járhatóak, vagy nem jellemzően járhatóak Amerikában, talán sehol sem, hanem bizony az embernek meg kell kerülnie, vagy át kell hágnia a törvény által meghatározott mozgásteret, és ebben az esetben lesz képes arra, hogy föléje nőjön annak a környezetnek, amely környezet őt amúgy automatikusan elnyomásban tartana. Igen, mert olyan, mintha a törvények azért lennének, hogy előnyt biztosítsanak annak, aki megszegi őket. Igen, meg mintha a törvények azért lennének, hogy a nyerteseket nyertes pozícióban konzerválja, a veszteseket pedig vesztes pozícióban. Na most, Rupert Pupkin áthágja ezeket a törvényeket, és ennek következtében valóban nagyobb lesz, mint bárki. És a lényeg még az, hogy Rupert Pupkin az, aki tulajdonképpen elfelejtettem, hogy mit akarok mondani. Bizarr pályakezdetnek lehettek tanúi, akik látták tegnap este Rupert Pupkint az önjelölt showment a Jerry Langford showban. Ráfanyalottak, hogy adásba tegyék. Akárhogy is történt, Rupert Pupkin neve bekerült a köztudatba. Becslések szerint Rupert Pupkin nézettségi rekordot döntött. 87 millió amerikai otthonában nézték. Rupert Pupkint, az emberrabló komédiás királyt ma 6 évi szabadságvesztésre ítélték. Büntetését a Pennsylvániai Állami Fegyintézetben Allenwoodban fogja letölteni. Sajtókonferenciát tartottak a nevezetes Jerry Langford Show évfordulóján. Rupert Pupkin kijelentette, hogy változatlanul Jerry Langfordot tartja mesterének és legjobb barátjának. Elmondta, hogy a börtönben megírta az emlékiratait, és ezért az egyik New Yorki kiadó több mint $1 millió kínált. Rupert Pupkint ma kiengedték börtönéből, ahol 6 évi büntetéséből 2 év 9 hónapot töltött le. Százak köszöntötték a 37 éves showment és szerzőt. Új menedzsere bejelentette, hogy a Király egy estére Pupkin bestsellerré vált önéletrajza szeptembertől filmvászon is látható lesz. Pupkin közölte, hogy a börtönben több műsort készített elő, és megbízottai kedvező ajánlatok között válogathatnak. És mindenképpen folytatni szándékozik karrierjét a show műfajban. És most, hölgyeim és uraim, itt van az, akit mindannyian vártunk, és kivártunk. Üdvözöljük a tévé legújabb fényes csillagát, a legendás hírű, a leleményes, az ötletes és szellemes komédiás király. Hölgyeim és uraim, Rupert Pupkin! Szóval Szóval azért mégiscsak eszembe jutott az, amit az előbb azt állítottam, hogy elfelejtettem, hogy Rupert Pupkin úgy csinálja meg a maga szerencséjét, hogy azért valahol az amerikai állam az mégiscsak működik. Tehát bár nem azon az úton, ahogy azt ő elhitte az elején, és kitartott mellette, hanem egy másik úton, de a lényeg az, hogy az amerikai állam, hogy a senkiből lehet egy nagy-nagy csillogó sztár, az működik.